Sprawdzamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z dużym poślizgiem rozpoczęła się druga debata przedwyborcza kandydatów na prezydenta. W Końskich jest 8 polityków, wśród nich Trzaskowski, a także Nawrocki. Minister rolnictwa na granicy z Czechami apeluje do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, to w związku z wirusem pszczycy. Sanepid, ale także policja sprawdzają, jak doszło do zatrucia się salmonellą ponad 150 osób w Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Rozpoczęła się druga debata prezydencka w Końskich, transmitowana przez Telewizję Polską. 8 kandydatów odpowiada na pytania dziennikarzy TVP, TVN i Polsatu. Tematy dotyczą bezpieczeństwa, gospodarki oraz polityki międzynarodowej. Nasz reporter Michał Makowski jest w pobliżu. Michale, powiedzmy o tym, co wydarzyło się do tej pory. Debata zaliczyła duże opóźnienie, bo część kandydatów musiała dotrzeć z wcześniejszej debaty prawicowych telewizji. Było też małe zamieszanie z wpuszczaniem kandydatów na miejsce debaty. Ostatecznie dotarli Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki oraz Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak i Maciej Maciak. Na razie pytania dotyczą przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w razie rosnącego zagrożenia z zewnątrz. Kandydaci będą mieli okazję zadawać sobie pytania nawzajem, więc spodziewamy się prawdziwej kanonady politycznego ostrzału. Na razie większość kandydatów jest przeciwko obowiązkowej służbie, ale opowiada się za silną i nowoczesną armią. A relacjonował Michał Makowski. O przestrzeganie zasad bioasekuracji apelował do hodowców bydła minister rolnictwa i rozwoju wsi na polsko-czeskim przejściu granicznym Trzebinia-Bartultowice. Ma to związek z zagrożeniem pryszczycą, wysoce zakaźną chorobą wirusową zwierząt. Jej obecność stwierdzono w Niemczech, na Słowacji i Węgrzech. W województwie opolskim cały ruch ciężarowy od strony czeskiej przechodzi kontrolę, głównie w Trzebini. Przeprowadzonych jest dużo, ponad 1000 kontroli wraz z dezynfekcją. Na tym przejściu, ze względu na bliskość dużych gospodarstw produkcji mlecznej, hodujących bydło, dezynfekujemy wszystkie pojazdy, które jadą z obszarów zagrożonych, bez znaczenia co przewożą. Jeżeli chodzi o liczbę kontroli przeprowadzonych z pobraniem prób od zwierząt przywiezionych ze Słowacji, było to 65 prób, wszystkie były ujemne. Mówił Bartłomiej Kulka, wojewódzki lekarz weterynarii. W związku z zagrożeniem pryszczycą przeprowadzono też obowiązkowe profilaktyczne szkolenia dla hodowców bydła z Opolszczyzny. Już 71 osób jest w szpitalach po zatruciu pokarmowym w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Przyczyną jest salmonella, źródła zatrucia poszukuje sanepid. Zawiadomienie do policji złożył też Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. Złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 160 kodeksu karnego, który mówi o tym, że kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Mówiła Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji. Objawy zatrucia wystąpiły we wtorek u 153 osób. Niemal 80% osób, głównie kobiet, spotkało się z jakąś formą przemocy lub nadużycia seksualnego podczas zabawy w klubie czy na dyskotece. Wskazuje na to raport Fundacji Sexed, która stworzyła raport zatytułowany Imprezowa Mapa Polski. Tak te wyniki komentuje współautorka dokumentu Maria Szutowicz. To jest nasze powszechne doświadczenie jako kobiet, znaczy to jest moje doświadczenie, to jest wszystkich moich koleżanek, badaczek, które prowadziły te badania i które rozmawiałyśmy z młodymi, powiedzmy, że dojrzałymi kobietami, które opowiadały o tym, jak się po prostu bardzo boją albo jak bardzo nie lubią tego, że są obmacywane, nagabywane. Dlatego fundacja uruchomiła dzisiaj aplikację Home Girl, służącą zabezpieczeniu kobiet w drodze z imprezy do domu. Badania pokazują, że prawie 80% osób czuje się zagrożona, tutaj w szczególności kobiet wracając późnym wieczorem, nocą do domu. Te same badania pokazują, że ponad połowa z nas właśnie to, co robi, to wtedy dzwoni do bliskich osób. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jest późno, nie mam do kogo zadzwonić. To, co my pomyślałyśmy, to, że po prostu możemy połączyć osoby, które nie śpią o tej 3 w nocy. Wyjaśniała Violetta Klimczak z fundacji IT Girls. Aplikacja łączy użytkowniczki za pomocą rozmowy telefonicznej albo czatu. Oprócz tego udostępnia szybki przycisk SOS. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra na południowym wschodzie oraz na zachodzie. W pozostałej części kraju powietrze jest dobrej jakości. Tym samym zanieczyszczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Warunki sprzyjają wszelkim aktywnościom na wolnym powietrzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. W pierwszym meczu 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Zagłębie Lubin wygrało z Górnikiem Zabrze 2-1. Dzięki temu Zagłębie jest coraz bliżej utrzymania. Dla Górnika natomiast była to już trzecia przegrana z rzędu, co ciekawe trzecia takim samym wynikiem. Od ponad 30 minut Korona Kielce gra z Widzewem Łódź, jak na razie jest bezbramkowy remis. Bez niespodzianki na inaugurację nowego sezonu żużlowej Ekstraligi w meczu pierwszej kolejki Falubas Zielona Góra przegrał z Motorem Lubin 31-59. Gości do zwycięstwa poprowadził Dominik Kubera, który na swoim koncie zapisał 13 punktów. Żużlowiec zespołu z Lublina zaznacza, że najważniejsze w tym sezonie jest awans do playoffów. Największą uwagę dla nas przykuwają play-offy po to, żeby być w pierwszej czwórce. I tyle. I to jest tak naprawdę nasz największy sezon, aby dojechać do play-offów. A jeżeli uda nam się tam dostać, no to na pewno dokonamy wszelkich starań, żeby wycisnąć siebie i motocykli i z wszystkiego, co tylko się da. Siódme poty, żeby walczyć o najwyższy cel. Jutro Włókniarz Częstochowa podejmie GKM Grudziądz. Polskie tenisistki przegrały z Ukrainkami w swoim drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup w Radomiu. Przypomnijmy, że stawką jest awans do turnieju finałowego, który odbędzie się dopiero we wrześniu w Chinach. Decydujące okazały się pojedynki singlowe, w których porażki poniosły Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Z powodu choroby w polskim zespole zabrakło Magdy Linet. Podobnie o sporcie za 2 godziny. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i zanikającymi opadami deszczu. Jedynie w północno-wschodniej części kraju oraz w centrum pogodnie i bez opadów. Na termometrach będzie od 4 do 8 stopni. Jutro w drugiej połowie dnia lub pod wieczór rozpogodzenia. W pierwszej połowie dnia na północy możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach będzie od 9-11 stopni na wschodzie, przez 14 w centrum do 16-17 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Już wkrótce Europejski Kongres Gospodarczy. Największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej. Zapraszamy od 23 do 25 kwietnia do Katowic. Program dostępny na www.eecpoland.eu. Główny patron medialny Polskie Radio. W Biedronce od piątku do niedzieli. Piwo Harnaś w puszce 500 ml. Zł 99 za puszkę przy zakupie 2 sześciopaków z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No ja mam nadzieję, że mamy większą słuchalność niż debaty, oglądalność w tym momencie. No, telefony dzwonią i to słychać. W sprawie prowadzenia listy przebojów. Tylko Ania Gacek. Tylko i wyłącznie. Pierwsza trójka, lista przebojów. Przypominam, 2 2 7 3 to jest numer telefonu. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio, no to mówimy o koleżankach z trójki. Być może myślicie, słuchacze, że któraś z nich by mogła przyjść tutaj i poprowadzić listę. Ania Gacek, Gosia, Aneta Wtoniuk, Kasia Linz teraz. Po co? Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie i pukam. Drzwi jak mury stoją, tak bardzo się

Ten sam kurs. Barbara Wrońska. Dziesiąte w 49. notowaniu, do którego rozdzwoniły się telefony. Dobry wieczór. Ja chciałem zgłosić kandydaturę do prowadzenia listy. Uważam, że pani Kasia Stoparczyk wypadłaby rewelacyjnie. Jeśli jakby wzięła jakieś dzieci ze sobą, to mogłoby być nawet śmiesznie. Bardzo by była oryginalna lista. No to ja tak nieoryginalnie powiem. Daria Zawiałow na miejscu 9. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W hotelu śpisz. Rano czekam, masz mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na Daria Zawiałow, ballada o niej. Dwie piętra niżej niż tydzień temu, miejsce 9, 11 kwietnia 2025 roku. No i 25 minut po 21 również. No, dzwonicie dzisiaj, dzwonicie, bo i temat chyba fajny. No więc tak, ja zdecydowanie po matka smoków, czyli pani Aneta Awtoniuk na równi z panią Justynką Grabarz. Obydwie widać, że wszystko co robią, robią to z wielką pasją, mają prześliczne głosy, dużo energii, są tak pozytywne, że no, że one powinny tak po połowie, no może nie po połowie, żeby pan Grabek też się gdzieś tam zmieścił. A, czyli też mogę gdzieś jeszcze się zmieścić między Justynę i Anetę. No na razie na prowadzeniu 2, 2 i 7 3. A, no nie na prowadzeniu, na 8 Fischem AD. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce.

zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek, a ty wróć, wróć do mnie. Wróć do mnie, śpiewa Kaśka Sochacka w kompozycji Komary. I tak śpiewa na miejscu siódmym podczas 49. notowania listy przebojów pierwsza trójka. Dobry wieczór. Moje nazwisko Robert Kajnik, dzwonię z Rogowa koło Koluszek. Najbardziej chciałbym, żeby listę przebojów trójki poprowadził pan redaktor Jerzy Kordowicz. No, dziękuję bardzo za telefon. Na szóstym Billie Eilish. It was always you. Jeśli miałbym być szczery, a jestem, i wnieść trochę prywaty na antenę Trójki w tym momencie, to muszę powiedzieć, że dzięki Liście Przebojów Pierwsza Trójka polubiłem ten utwór i w ogóle go poznałem. Billie Eilish, Birds of Feather, bardzo dobrze, tak słyszałem. Minus jeden, dzisiaj na miejscu szóstym. Ulubione utwory, ulubione koleżanki z Trójki? Przednia zabawa, ja myślę, że w ramach tej przedniej zabawy chciałbym zgłosić kandydaturę pani Moniki Suszek. Myślę, że pani Monika zrobi to w przedni wspaniały sposób. Swoim głosem potrafi naprawdę zaprezentować godnie kolejną członkinię czy członka, który obejmie ster w Liście Przebojów Trójki. No tak obejmie, ale na chwilę. Niemniej jednak dopisujemy Monikę do naszej listy koleżanek z Trójki, które mogłyby przyjść, poprowadzić któreś, no to wanie. Nie dzisiejsze, bo dzisiejszego jeszcze 20 minut z wąsem zostało na miejscu piątym. Cztery piętra wyżej niż tydzień temu. Metro. Piękne ciało, w pięknej skórze, pół przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Czasem to spojrzenie znika, niebezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruję na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Na balkonie to dzisiaj zimno, ale na balkonie dziś na miejscu piątym formacja Metro w 49. notowaniu, 20 do 22. Jest Kaśka. Bo ja chciałem zgłosić kandydaturę pani Katarzyny Borowieckiej na listę przebojów. Pozdrawiam, miłego wieczora. No to mamy kolejną koleżankę na naszej liście. Katarzyna Borowiecka, Monika Suszek, Katarzyna Stoparczyk, Gosia Jakubowska, Aneta Wtoniuk, Justyna Grabasz. Wśród typowanych koleżanek z Myśliwieckiej 357, jeżeli chodzi o prowadzenie listy przebojów Pierwsza Trójka. No intro chyba znane, artystka popularna na całym świecie, no i stworzyła wielki przebój. On zatytułowany jest Abracadabra, przed wami Lady Gaga. Save me from this empty fight. In the game of life. dust flies, watch it burn. Emocje rosną w miarę słuchania. Lady Gaga, Abracadabra, miejsce czwarte, obronione. Dzień dobry. A propos dla kobiet, która miałaby prowadzić listę przebojów trójki, to ja proponuję Krystynę Czubównę. Jestem jeszcze za czasów PRL-u i Krystyna Czubówna ma bardzo piękny głos i obojętnie, czy to jest telewizja, czy radio, mogłaby poprowadzić listę przebojów trójki. No tak, no ma piękny głos, ale mówimy o koleżankach z radia i mówimy o tych czasach, a nie o czasach PRL-u. No niemniej jednak dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek. Justyna z Anetą ex aequo na miejscu pierwszym, a na miejscu trzecim Mela Koteluk, Himalaje, ale to już na liście przebojów. Papierowe przymierza. Mela Koteluk, Himalaje z jej ostatniej płyty, miejsce trzecie obronione. 13 minut do godziny 22, 49 notowanie listy przebojów pierwsza trójka i nasz telefon, który dzisiaj jest no absolutnie czerwony. Tu Janusz, trzeba widzieć. Ja chciałem zgłosić kandydaturę pani Justynki Grabarz. Jestem zakochany w jej głosie. Jestem zakochany w jej głosie. Dopisujemy, a kto nie? Dopisujemy do Justyny Grabarz. Trzeci punkt i tym samym Justyna na prowadzeniu. Mówimy o koleżankach z trójki, które mogłyby kiedyś przyjść i poprowadzić wspólnie albo solo pierwszą trójkę. Zobaczymy. Radio to przecież teatr wyobraźni. Wiele się tu dzieje. Na przykład Kaśka Sochacka, Szum, dziś na miejscu drugim. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśniem. A ty ja. Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Kaśka Sochacka, utwór pod tytułem Szum. W 49 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka na miejscu drugim. No właśnie, dwie dwójki i siedem trójek. Telefon dziś niezawodny. Panie redaktorze, odpowiedź jest bardzo prosta. Maria, skoro pan wspomina Marka Niedźwieckiego, ta Maria, która taka, była taka fajna, może gdzieś żyje, istnieje, funkcjonuje, by się sprzedała. M jak Maria, M jak Marek, M jak Michał Jakubik, który dziś program zrealizował, M jak Marek Pawlukiewicz, który odbierał telefony i jest wydawcą pierwszej trójki, M jak Michał Grabek-Grabkowski. Miałem przyjemność przez ostatnie 3 godziny mówić do trójkowego mikrofonu i mam tę przyjemność, aby po raz kolejny powiedzieć, że na miejscu pierwszym w 49 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka Alone w formacji The Cure. O pełnej serwis, po serwisie Piotr Metz i lista osobista, a my zasłuchani w Roberta Smitha i jego kolegów dziękujemy serdecznie za uwagę.